келсе, заман өтсе, қандай өмір сүрім үйрепіз, үмінай қыл сен, әндай қыл ба, деген сөздер айтылбаса, неге болым сен айтқандай, тек көпчу. Заман өтіп, ешкім маған деп сөйлебек, мұны кейбе әні қылба, сен маған деп қиқырба, неге болым сен айтқандай, тек көп жүлі қалағандай, адам болғаным сөздер Сен ешбір нәрседен сен кем емессің, ешбірі біз өзін кемсіз бе, сен ешбір нәрседен сен кем емессің, ешбірі біз өзін кемсіз бе, сен ешбір нәрседен сен кем емессің.